เรียนพระอาจารย์ครับจริงๆอย่างเวลาพระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงธรรมะเนี่ยท่านก็จะมีพุทธลีลาของท่านอันดับแรกท่านคือท่านจะชี้แจงให้เห็นชัดเจนนะฮะว่าธรรมะที่ทรงแสดงเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรแล้วต่อไปท่านก็จะกระตุ้นให้คนเนี่ยยึดถือเอาเป็นปฏิบัติแล้วหลังจากนั้นก็คือยึดถือด้วยความเข้มแข็งด้วยความกล้าหาญแล้วก็ด้วยความร่าเริงเพราะฉะนั้นบางทีเราจะได้ยินสำนวนนะครับว่าแจ่มแจ้งสมาทานอ่านหารและร่าเริงอันนี้คือเป็นพุทธลีลาซึ่งจะอยู่ในทุกพระสูตรเลยแม้แต่บางครั้งเนี่ยอย่างเช่นในสติปัฏฐานสี่เนี่ยท่านก็จะยกประโยชน์ขึ้นมาก่อนว่าทางนี้เป็นทางสายเอกเพื่อความบริสุทธิ์ของเราสัตว์เพื่อความก้าวล่วงโสกาปริเทวะเพื่อความดับทุกโทมนัสทำให้แจ้งเพื่อบรรลุอยากจะทำแล้วทำให้แจ้งพระนิพพานหรือแม้แต่ในชาชกสูตรรู้สึกท่านผู้การก็เคยพูดถึงใช่ไหมครับแสดงธรรมะนี้ก็เพื่อความไพเราะในเบื้องต้นในท่ามกลางในที่สุดพร้อมด้วยอัตถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงก็เหมือนกับท่านเนี่ยเป็นพ่อค้าขายของก็โฆษณาก่อนว่าอันนี้เนี่ยมันดีนะเอาควรจะถือปฏิบัติตามนะแล้วถือนี่ก็ถือด้วยความอ่านหารแล้วก็ร่าเริงคือทำให้เรานี่เกิดความสมนัสยินดีว่าเนี่ยเป็นบุญของเราที่เราได้ฟังธรรมจากคนที่มีปัญญาแล้วก็ถ้าเราปฏิบัติตามได้เนี่ยสิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยก็จะทำให้เกิดความสุขทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกหน้าแล้วก็สุขถึงที่สุดคือสุขในพระนิพพานแต่ว่าการที่เราจะเข้าใจหรือแม้แต่ที่พระอาจารย์พูดเนี่ยก็คือทำให้เราเนี่ยเกิดความเข้าใจแล้วก็ในพุทธคุณทำให้เกิดเป็นอารมณปัจจัยไม่ว่าจะเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสหรืออะไรก็ตามเนี่ยนึกถึงพระพุทธเจ้าตลอดแต่การที่จะคิดอย่างนั้นได้ตลอดเนี่ยนะครับเราก็คงจะต้องมีมนสิการมีอวัชนะเนี่ยจะทำยังไงล่ะจะมีกลอุบายยังไงที่จะทำให้นึกถึงพระพุทธเจ้าได้ตลอดเช่นที่พระอาจารย์บอกเห็นพระจันทร์อย่างเงี้ยผมก็เห็นนะฮะนึกได้มั่งนึกไม่ได้มั่งมีวันนึงนึกได้เอ๊ะพระจันทร์ดวงกลมเหลืองอ้อนะมีบางวันที่เป็นวันมาฆบูชาเนี่ยพระสาวกทั้ง 1,250 รูปเนี่ยก็มาประชุมกันแต่ว่ามันส่วนน้อยเหลือเกินเนี่ยส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้นึกถึงนะสินะครับเพราะฉะนั้นการเป็นอารมณปัจจัยเนี่ยจริงๆมันสำคัญมากเพราะว่าตัวกุศลเนี่ยก็จะอุปการะให้กุศลจิตนี่เกิดแต่ว่าคงจะต้องพยายามที่จะฝึกให้บ่อยแล้วก็ให้มากจะทำยังไงตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเนี่ยก็นึกถึงพระพุทธเจ้าละนอนก็มานมัสการถึงพระองค์แม้ว่าจะมีการปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็เห็นเหมือนอย่างผมเห็นคนไข้แย่เลยแล้วก็เนี่ยทุกข์กษัตริย์นะอุปทานขันธ์5นี่เป็นตัวทุกข์นะว่าโดยย่อมีเกิดแก่เจ็บตายแต่บางครั้งเนี่ยมันก็มีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆเลยนะครับสมัยพระศาสดากัสสปะเนี่ยมีหลายท่านเนี่ยท่านบำเพ็ญถึง 20,000 ปีติดต่อกันทุกวันทุกวันก็ตัปปัจจาก็ติดกับวัดเนี่ยคือมีโคจรกรรมฐานนี่ทุกวันติดต่อกันตลอดเนี่ยท่านก็ยังไม่บรรลุเลยนะครับท่านมันบรรลุอีก1พุทธันดรเนี่ยเพราะฉะนั้นก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าไม่ใช่พูดให้แบบเกิดความท้อถอยนะครับก็คือคงจะต้องพยายามทำให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับ ก็ยังไงก็ตามนะการมุ่งความเป็นพระโสดาบันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ควรตั้งเอาไว้ในเบื้องแรกคือถามว่ามุ่งความเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะมุ่งว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเนี่ยนะหรือเมื่อไหร่ใจของเราจะมั่นคงในพระพุทธเจ้าตลอดไปนะเมื่อไรเนี่ยนะอะไรจะเปลี่ยนแปลงหวั่นไหวก็ตามเราจะหวั่นไหวในอะไรก็ตามแต่ใจของเราจะไม่หวั่นไหวในคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเราเห็นคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไม่หวั่นไหวเลยไม่หวั่นไหวในคุณของพระธรรมไม่หวั่นไหวในคุณของพระสงฆ์ไม่หวั่นไหวในอริยสัจไม่หวั่นไหวในความปฏิบัติดีเป็นต้นเนี่ยนะเมื่อใดที่ศรัทธาของเราตั้งมั่นขนาดนั้นเนี่ยนะถ้าสัทธินทรีย์ของเราตั้งมั่นขนาดนั้นก็เชื่อได้เลยว่าเราได้ดีแน่เนี่ยนะอย่างน้อยสุขติเป็นที่หวังแน่เพราะว่าสัทธินทรีย์ของเรามั่นคงเหลือเกินพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ที่เห็นอริยสัจเนี่ยนะเป็นผู้ไม่หวั่นไหวประดุจเสาเขื่อนเสาเขื่อนที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวด้วยลมที่มาจากทิศทั้ง4ฉันใดผู้ที่เห็นอริยสัจก็ไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยฉันนั้นไม่หวั่นไหวเขาบอกว่าธาตุดินน้ำลมไฟยังเปลี่ยนแปลงโดยสสัมภาระเนี่ยนะแต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงโดยลักษณะนะยังเปลี่ยนแปลงโดยสสัมภาระแต่ศรัทธาของพระอริยสาวกไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยนะมั่นคงขนาดนั้นแต่สำนวนว่าดินน้ำลมไฟยังเปลี่ยนแปลงแต่ใจของพระอริยสาวกไม่เปลี่ยนแปลงท่านเหล่านั้นนั่นแหละเป็นผู้ที่สลัดทุกข์เป็นผู้ที่ ดับทุกข์อีกไม่นานท่านเหล่านี้จักทำที่สุดแห่งทุกข์เนี่ยนะถ้าหากว่าเราน้อมไปแบบนี้บ่อยๆบ่อยๆน้อมไปพิจารณาอริยสัจได้บ่อยไม่นานนักจักทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เพราะใจของเรามันน้อมไปแล้วเนี่ยนะเอ็นไปแล้วสัทธินทรีย์ที่บุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมหยั่งลงสู่นิพพานมีนิพพานเป็นที่สุดวิริยินทรีย์ที่บุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมหยั่งลงสู่นิพพานมีนิพพานเป็นที่สุดเนี่ยนะสตินทรีย์ที่บุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมหยั่งลงสู่นิพพานมีนิพพานเป็นที่สุดสมาธินทรีย์ที่บุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วเนี่ยนะก็หยั่งลงสู่นิพพานมีนิพพานเป็นที่สุดปัญญินทรีย์ก็เหมือนกันเนี่ยนะที่บุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วหยั่งลงสู่นิพพานมีพระนิพพานเป็นที่สุดพันสัตทินรีนี้สำคัญมากในเบื้องต้นในเบื้องต้นเพราะบุคคลจะข้ามทิฏโถคะก็ด้วยสัตทินรีข้ามพะโวคะเป็นต้นก็ด้วยสัตทินรีโดยเฉพาะทิฏโถคะเนี่ยนะข้ามด้วยสัตทินรีจริงๆเพราะว่าพระโสดาบันนี้ข้ามทิฏฐิทั้งหมดโดยประการทั้งปวงแต่ก็อย่างว่านะให้จิตใจของเราเนี่ยน้อมเอียงโอนไปหาพระรัตนตรัยในทุกหนทุกแห่งในทุกทิศที่เราจะไปนะก็หลายๆคนบอกว่าบางแห่งเขาไม่ไปเพราะไม่มีเจดีย์ให้ไหว้ว่างั้นนะไม่คิดจะไปณที่นั้นเพราะไม่มีพระเจดีย์อยู่เลยไปก็ไม่ได้ค่อยได้นึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าไปแล้วก็ไม่ได้นึกถึงพระธรรมไปแล้วก็ไม่เห็นความปฏิบัติดีของพระสงฆ์ไม่รู้จะไปทำไมว่างั้นนะคือใจของบางท่านเนี่ยเขาเป็นเอามากขนาดนั้นว่างั้นนะที่จริงคำว่าเป็นเอามากหมายถึงว่าเขาเลื่อมใสมากเนี่ยนะเชื่อเลยว่าไม่นานเขาจะทำที่สุดแห่งวัฏฏทุกข์ได้แต่ถ้าบุคคลอื่นที่ไม่มีศรัทธาเลยนะเขาเดือดร้อนจริงๆผู้ที่ไม่มีศรัทธาทั้งหลายเนี่ยนะอยู่ในวัฏฏะเนี่ยอยู่ในสภาพที่เดือดร้อนมากบุคคลผู้ไม่มีศรัทธานะวิธีเจริญอีกในหนึ่งเนี่ยนะสัตว์ในอบายทั้งหลายเป็นสัตว์ที่ไม่มีศรัทธาเลยเนี่ยนะแม้กระทั่งนกพิราบอยู่ที่ปฐมเจดีย์คิดหรือว่าเขาเลื่อมใสในพระธาตุเลื่อมใสในพระพุทธเจ้านั่นเพราะเขาไม่มีศรัทธาเนี่ยนะสรรพสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันโดยมากนะที่หมู่อบายทั้งหลายที่เขาไปสู่อบายเนี่ยนะเนื่องจากเขาไม่มีศรัทธาคนไข้ใกล้จะตายหลงทำกาลกิริยาเนี่ยนะที่จะไปสู่อบายทุกขติวินิบาตเพราะบุคคลเหล่านั้นไม่มีศรัทธาเนี่ยนะไม่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าอันนี้หมายความว่าศรัทธานะที่แปลว่าความเลื่อมใสความผ่องใสนั้นก็อยากจะขับอยากจะเน้นนะอยากจะให้เราเนี่ยสมาทานประพฤติเถอะให้เรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าประดุจพระอริยสาวกทั้งหลายในสมัยก่อนพระอริยสาวกทั้งหลายในสมัยก่อนเขามีใจโน้มไปหาพระรัตนตรัยอยู่เป็นส่วนมากเลยนะเป็นส่วนมากนั้นในพระรัตนตรัยเนี่ยนะวาระว่าด้วยพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทำปริญญาในธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมในสัตว์ในเทวดาในมารในพรหมรูปประพรหมอรูปประพรหมเป็นต้นนะในอารมณ์ทวาร6เอกตะนานตะสกายะทั้งหมดตลอดจนถึงทิฏฐธรรมนิพพานนิพพานเนาะของเดรัจฉีทั้งหลายสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนะพระองค์เอามาทำปริญญามาพิจารณาโดยรอบครอบแล้ววันนี้เราควรมาศึกษาบทว่าพระตถาคตเนี่ยนะซึ่งอีกไม่นานหลายท่านก็จะไปกราบสังเวชนียสถานก็จะได้ระลึกถึงว่าณสถานที่ตรงนี้พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติที่นี้นะณที่ตรงนี้เป็นที่ตรัสรู้เป็นพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าณที่ตรงนี้พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศอริยสัจณสถานที่ตรงนี้พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าดับขันธ์ปรินิพพานก็มาดูคำว่าตถาคตเนี่ยนะซึ่งได้ยินบ่อยมากแม้แต่พระองค์ก็ยังตรัสชื่อแทนพระองค์ว่าดูก่อนอานนท์เราตถาคตเนี่ยนะเราตถาคตพันคำว่าตถาคตในที่นี้เนี่ยเป็นคำที่มีความหมายอย่างกว้างขวางและก็ลึกซึ้งตถาคตเนี่ยนะอย่างในหน้า105อรรถกถามูลปริยยสูตรอันที่จริงแล้วคำว่าตถาคตมีเกือบทุกนิกายเนี่ยนะมีเกือบทุกนิกายจริงๆบทว่าพระตถาคตมันแล้วก็มีใช้บ่อยมากในพระไตรปิฎกควรที่จะกำหนด ทรงจำคำว่าตถาคตตรงนี้มี8ความหมายเหตุก็หมายถึงปริยายเนี่ยนะโดยเหตุต่างๆเช่นเสด็จมาแล้วอย่างนั้นเสด็จไปแล้วอย่างนั้นมาสู่ลักษณะอันแท้ตรัสรู้พร้อมซึ่งธรรมะอันเป็นอันแท้ตามความเป็นจริงทรงเห็นแท้จริงตรัสวาจาที่จริงแล้วก็ทรงทำจริงสุดท้ายก็ครอบงำนั่นนะอันนี้คำว่าความหมายว่าตถาคตอย่างความหมายแรกเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคพระนามว่าตถาคตเพราะเสด็จมาอย่างนั้นตถาอาคโตคตะนี่แปลว่าไปใช่ไหมอาคตะก็แปลว่ามาตถาก็อย่างนั้นนะอาคตะก็คือผู้เสด็จมาอย่างนั้นเรียกว่าตถาอาคโตเนี่ยนะผู้เสด็จมาอย่างนั้นถามว่ามาอย่างนั้นอ่ะมายังไงนะทุกคนก็มานะเรามาไงกันนั่งรถมาเราก็มาเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้มาอย่างนั้นแบบพระตถาคตนะนะผู้การมายังไงนะมาไกลมากเหมือนกันนะมาก็ได้นะอัฏฐานะมัคคะมาทางไกลคือวัตตะยาวไกลส่วนพระพุทธเจ้าก็เสด็จมามายังไงตอบว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนๆทรงถึงการขวนขวายเสด็จมาเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลกทั้งปวงโดยประการใดสรุปว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์ในโลกเนี่ยนะพระองค์เนี่ยขวนขวายขวนขวายคือการบำเพ็ญบารมีการตั้งความปรารถนาการบำเพ็ญบารมีเป็นต้นเนี่ยนะจนกว่าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็เสด็จมาเพื่อประโยชน์ไม่ลืมนะประโยชน์เป็นชื่อของสิ่งที่จะเป็นประโยชน์เสมอด้วยนิพพานไม่มีสิ่งที่จะเกื้อกูลเสมอด้วยอริยมรรคไม่มีสิ่งที่จะให้ความสุขเท่ากับอริยผลไม่มีเพราะมาเพื่อประโยชน์เกื้อกูลก็มาเพื่อประโยชน์แก่มรรคเพื่อประโยชน์แก่พระนิพพานแก่สัตว์แก่ชาวโลกทั้งปวงโดยประการใดพระพุทธเจ้าทุกองค์เลยนะนี่ก็ยกตัวอย่างพระพุทธเจ้า7องค์ก็พอ1พระพุทธเจ้าวิปัสสี2พระพุทธเจ้าสิกขี3เวสภู4กกุสันทะ5โกนาคามนะ6กัสสปะแม้พระพุทธเจ้าของเราก็เสด็จมาอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าผู้เป็นองค์ที่7เนี่ยนะนับดูครบ7องค์ใช่มั้ย1วิปัสสี2สิกขี3เวสภู4กกุสันทะ5โกนาคามนะ6กัสสปะ7โคตมะพระพุทธเจ้าผู้เป็นฤาษีพระองค์ที่7นั่นนะพระพุทธเจ้าพระองค์นี้เสด็จมาเพื่อประโยชน์เพื่อกูลมาเพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลกนั่นนะบางท่านถามว่าทำไมจึงนับว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์ที่7โดยมากถือว่าสาวกของพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีนี่ยังมีอยู่ที่สุทธาวาสนั่นนะไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกอยู่ที่สุทธาวาสนี่ยังมีอยู่ทั้งที่เป็นพระอนาคามีและพระอรหันต์เพราะฉะนั้นจะนับหนึ่งตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีเนี่ยนะก็ดูตามมหาประธานสูตรเนี่ยนะมหาประธานสูตรที่พระองค์เนี่ยพระองค์บอกว่าพระองค์ไม่เคยไปที่สุทธาวาสเลยพระองค์ก็ปรารภที่จะไปในเทพหรือพรหมชั้นสุทธาวาสพระองค์ก็ไปใช่ไหมสาวกของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆก็มากราบและมาสักการพระองค์แล้วพระองค์พร้อมกับพระอนาคามีพระอรหันต์เหล่านั้นก็ขึ้นในสุทธาวาสชั้นสูงๆไปเรื่อยๆเนี่ยนะในมหาประธานทีนี้พอมาสรุปว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยนะตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีเนี่ยนะพระองค์ก็เสด็จมาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชาวโลกทุกๆองค์เลยนะอันพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระองค์มาเหมือนพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆทั้งหมดพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเสด็จมาอย่างไรมาเพื่อประโยชน์สุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายฉันใดพระพุทธเจ้าของเราก็มาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายฉันนั้นท่านอธิบายไว้อย่างไรอธิบายไว้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านั้นเสด็จมาด้วยอภินิหารใดพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายก็เสด็จมาด้วยอภินิหารนั้นเหมือนกันอภินิหารเป็นยังไงเหาะมาเลยใช่ไหมเป็นยังไงอภินิหารอภินิหารอีกชื่อหนึ่งเรียกว่ามูลปณิธานหรือความปรารถนานั่นเองแปลเป็นไทยๆว่าความปรารถนาอภินิหารเนี่ยมาด้วยความปรารถนาทีนี้ความปรารถนาของพระพุทธเจ้าปรารถนาว่ายังไงจะประโยชน์อะไรใช่ไหมแก่ชายชาติผู้มีพลังเช่นเราจะข้ามไปแต่เพียงผู้เดียวอยากนั้นเลยเราจะให้สัตว์อื่นข้ามด้วยถ้าเราข้ามได้เพราะถ้าเราข้ามได้เราก็จะให้สัตว์อื่น ข้ามด้วยอันนั้นแหละเรียกว่าอภินิหารทีนี้อภินิหารความปรารถนาอย่างนั้นจักสำเร็จได้ก็ต้องประชุมด้วยองค์8เคยได้ยินนะว่าอภินิหารเนี่ยจักสำเร็จได้ก็เพราะการประชุมด้วยองค์8องค์8มีอะไรบ้าง1ความเป็นมนุษย์นะ1ความเป็นมนุษย์2เป็นผู้ชาย3เป็นนักบวช4ได้อภิญญา5สมาบัติ8 5ชาตินั้นเนี่ยมีเหตุได้อรหัตผลแล้วก็6เห็นพระพุทธเจ้าสัทธารทัสนังเนี่ยเห็นพระพุทธเจ้า7ถวายชีวิตให้พระพุทธเจ้าเรียกว่าอธิการ8มีฉันทะอย่างแรงกล้าเพราะฉะนั้นความปรารถนาจักสำเร็จบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็เพราะอภินิหารอันนี้ประกอบไปด้วยองค์8นั่นนะก็อธิบายว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะมีอภินิหารที่ประกอบไปด้วยองค์8เหมือนพระพุทธเจ้าทุกๆองค์ที่มีความหมายว่าพระองค์นั้นได้รับพุทธพยากรณ์มาเนี่ยนะพระพุทธเจ้าพระวิปัสสีก็ประชุมธรรมะประกอบด้วยองค์8ก็ได้รับพุทธพยากรณ์พระพุทธเจ้าสิกขีเวสภูกกุสันทะโกนาคามนะเป็นต้นพระพุทธเจ้าเหล่านั้นพระองค์ก็ตั้งความปรารถนาที่ประกอบไปด้วยองค์8ได้รับพุทธพยากรณ์จนสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนั้นนะในยะนี้หมายถึงว่าได้รับพุทธพยากรณ์มาเหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้านี่ต้องได้รับพุทธพยากรณ์มาก่อนถ้าไม่ได้รับพุทธพยากรณ์มายังไงก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ผู้ที่จะได้รับพุทธพยากรณ์นี้ต้องประชุมธรรมะประกอบด้วยองค์8ที่เขาเรียกว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกเป็นของยากยากอย่างว่าคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะที่จะประชุมธรรมะให้ได้ครบองค์8เนี่ยนะทำได้ยากมากทำไมยากรู้ไหมก็คิดดูนะบำเพ็ญบารมีให้ตัวเองอยู่ในชาติสุดท้ายอ่ะจะเรียกว่าสุดท้ายก็ได้ใช่ไหมจะเรียกว่าชาติเริ่มต้นก็ได้กว่าจะบำเพ็ญบารมีว่าชาตินี้นะฉันปรารถนาถ้าฉันประสงค์อยู่อรหัตผลก็อยู่แค่เอื้อมบรรลุขณะนี้แหละสภาพจิตของท่านเป็นได้ขนาดนั้นซึ่งสมัยพุทธกาลเนี่ยนะ อย่างเช่นยกตัวอย่างว่าพระอรหันต์กลุ่มลูกศิษย์พราหมณ์ภาวรีเนี่ยนะก็ถือว่าชาติสุดท้ายทั้งหมดใช่ไหมหลายท่านได้อภิญญานะหลายท่านเนี่ยได้ระดับอรูปฌานทำไมท่านเหล่านั้นไม่ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าท่านมาขอบรรลุอย่างเดียวเนี่ยนะไม่ฟังเสียงทั้งนั้นแหละว่างั้นจะบรรลุอย่างเดียวขอให้พระองค์ช่วยให้ข้าพระองค์ได้บรรลุด้วยเถอะว่างั้นมาขอบรรลุอย่างเดียวแต่ว่าอย่างท่านสุเมธเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมทั้งที่ชาตินั้นควรจะเป็นชาติสุดท้ายของท่านก็ปล่อยอรหัตผลที่อยู่ในเงื้อมมือเนี่ยนะด้วยอนุภาพแห่งกรุณาท่านก็เลยตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าถ้าเปรียบเทียบนะพูดถึงบุคคลทั่วไปจะตั้งความปรารถนาเนี่ยโดยเฉพาะจะประชุมธรรมะให้ครบ8ประการเนี่ยคิดแล้วไม่ใช่ของง่ายเลยนะลองถ้าเราลองคิดตามดูนะจะรู้ว่าไม่ใช่ของง่ายเลยนะต้องเกิดเป็นมนุษย์ด้วย2ต้องเป็นผู้ชายมันต้องไม่เผลอไปทำอกุศลบางอย่างใช่ไหมที่เป็นเหตุแห่งความเป็นหญิงเป็นต้นเนี่ยนะเป็นชายเป็นมนุษย์แล้วต้องออกบวชเป็นนักบวชก็ไม่ใช่นักบวชเกียจคร้านเนี่ยนะเช้าชามเย็นชามก็ไม่ใช่อภิญญา5สมาบัติ8ได้อภิญญา5สมาบัติ8ชาตินั้นต้องมีอุปนิสัยอรหัตผลเมื่อมีอุปนิสัยอรหัตผลเห็นพระพุทธเจ้าถวายชีวิตเลยถวายชีวิตแล้วมีใจรักในความเป็นพระพุทธเจ้าอย่างแรงกล้าทนอยู่ในนรกเสียสงไขยแสนกับได้อะนะทนที่เรียกว่าว่ายน้ำข้ามทะเลเนี่ยนะทะเลในจักรวาลนะเป็น4อสงไขยได้เดินผ่านหลุมฐานเพลิงเนี่ยนะ4อสงไขยแสนกับได้ต้องทนอยู่นานขนาดนั้นทุกขนาดนั้นตกนรกกี่รอบแล้วล่ะเป็นเดรัจฉานเนี่ยเท่าไหร่พระพุทธเจ้านะในอดีตท่านเคยเกิดเป็นหนูเกิดเป็นนกเกิดเป็นเสือเกิดเป็นช้างเกิดเป็นโคเป็นกระบือเป็นลิงเป็นปลาเนี่ยนะเป็นปลาเป็นโอ้หลายสัตว์มากด้วยกันนะกระบายกระบือนะเป็นกระบายเป็นมาหลายอย่างเนี่ยนะ ป็นกระแตเนี่ยนะพญากระแตโอ้เป็นเยอะเลยนะเป็นจันทานก็เคยเป็นเรียกว่าเป็นทุกอย่างอ่ะนะตลอด4อสงไขยของเรามันก็เป็นเหมือนกันนะนะแต่ว่าเป็นแต่ว่าไม่ได้บำเพ็ญบารมีเป็นอยู่ก็อยู่อย่างนั้นแหละไม่ได้ทำบุญทำอะไรกับเขาหรอกนะ กราบนมัสการถามพระอาจารย์ค่ะเมื่อกี้พระอาจารย์อธิบายคำว่าพระฤาษีที่7ว่าหมายถึงว่าพระสาวกของพระพุทธเจ้านามว่าวิปัสสียังมีหลงเหลืออยู่จนตราบทุกวันนี้ในสวรรค์ชั้นสุทธาวาสซึ่งนอกจากเหตุผลนี้แล้วจะมีเหตุผลอื่นอีกไหมคะอย่างเช่นว่าโยมอ่านพบว่าอย่างพระเชตวันมหาวิหารนี้ก็ได้ใช้มา7ครั้งแล้วนับแต่พระเจ้าพระพุทธเจ้าวิปัสสีแล้ววิธีการก็คล้ายๆกันกับท่านอนาถบิณฑิกะคือต้องเอาทองคำหรือเอาสมบัติมากมายไปปูราดซื้อที่แห่งนั้นแล้วก็สร้างพระวิหารถวายหรือว่าอย่างเช่นเหตุอื่นๆที่7พระองค์นี้จะเหมือนกันอย่างเช่นพระมารดาจะต้องมีโอรสองค์เดียวแล้วก็ประสูติ7วันแล้วก็ต้องสิ้นพระชนไปอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วพระพุทธเจ้า7องค์นี้ก็ต้องเสด็จขึ้นไปโปรดที่ดาวดึงแล้วก็ต้องลงมาที่สังกัสสะหรือว่ายังมีเหตุอื่นๆอีกหลายอย่างที่7องค์นี้จะต้องเป็นเหมือนกันไม่ทราบว่าจะเหตุผลอย่างนี้หรือเปล่าคะ คือพระพุทธเจ้าไม่ใช่7องค์อ่ะที่ทํากิจเหล่านี้เนี่ยนะกิจองค์เช่นว่าคลอดมาประสูติ7 9ต้อง9เดินเป็นต้นเนี่ยอันนี้พระพุทธเจ้าทุกองค์เป็นอย่างนี้หมดตปรปรดพุทธมารดานี่ก็ทุกองค์อันนี้ถือว่าเป็นปกติของพระพุทธเจ้าทั้งหมดแต่ที่เรียกว่าพระคันตกุฏิที่เชตวันเนี่ยนะอันนั้นหมายถึงเฉพาะพระพุทธเจ้าในกัปนี้เฉพาะพระพุทธเจ้าในกัปนี้เพราะว่าพระพุทธเจ้าก็มีอย่างกัปนี้มีอยู่กี่องค์5องค์ใช่มั้ยผ่านไปแล้ว4องค์พระพุทธเจ้ากกุสันทะโกนาคมนะกัสสปะเนี่ยนะแล้วก็พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมีพระคันตกุฏิอยู่ที่เดียวกันอันนี้หมายถึงในกัปนี้เพราะว่าเดี๋ยวนะคนละจักรคนละกัปกันแต่ว่าพูดถึงตำแหน่งก็คล้ายๆกันแต่ว่าไม่ได้อยู่ในสถานที่เดียวกันเพราะคนละกัปนะคนละกัปเราจะเรียกว่าที่เดียวกันได้ไหมแต่ตรงนั้นท่านมายกมาเปรียบเทียบระหว่างพระพุทธเจ้า7องค์เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะเช่นสถานที่วัดนะเขตวัดต่างกันหลายๆเรื่องที่ต่างกันยุคสมัยอายุมนุษย์ที่แตกต่างกันแต่ก็มีความเหมือนกันอยู่อันนั้นเรียกว่าเวมัตตะเนี่ยนะความแตกต่างกันก็มีแต่ที่เหมือนกันก็มีนะก็มีความต่างกันเหมือนกันแต่ว่านั้นไม่ใช่สำหรับพระพุทธเจ้า7องค์ทุกองค์เป็นอย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยนะคือพระพุทธเจ้าทุกองค์เนี่ยจะต้องบำเพ็ญพุทธกิจเหมือนกันหมดแต่ทีนี้การอ้างอิงการเอามากล่าวก็กล่าวเฉพาะในส่วนที่รู้ได้อะนะไปอ้างตั้งแต่สมัยสีอสงไขมาเลยก็อ้างแต่ชื่อพระพุทธเจ้านี่ก็ไม่ต้องเรียนอย่างอื่นนะมั้งเหมือนกันเถอะนะเรียนแต่พุทธวงศ์อย่างเดียวก็พอแล้วเหมือนกันก็ไม่ถึงอริยสัจสักทีนะก็อ้างพอแค่หอมปากหอมคอเหมือนกัน7องค์ก็พอเหมือนกันนะข้อแรกก่อนนะประเด็นแรกว่าพระองค์เสด็จมาอย่างนั้นนี่มาด้วยอภินิหารประกอบไปด้วยองค์8คือตั้งความปรารถนาเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้ามาเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งก็คือในที่2ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสีสิกขีเวสสภูกกุสันทะโกนาคมนะกัสสปะทรงบำเพ็ญทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบารมีได้บำเพ็ญบารมี30ทัศคือบารมี10อุปปารมี10ปรมัตถบารมี10ทั้งได้ทรงบำเพ็ญมหาบริจาค5อย่างเหล่านี้คือบริจาคอวัยวะนะบริจาคตาบริจาคพระราชทรัพย์บริจาคราชสมบัติบริจาคโอรสและมเหสีทรงบำเพ็ญปุพพประโยคปุพพจริยาการสอนธรรมและยาตัตถะจริยาเป็นต้นมาจนถึงที่สุดด้วยพุทธจริยาฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ของเราก็เสด็จมาฉันนั้นนะคือมาได้ด้วยการบำเพ็ญบารมีเนี่ยนะแสดงว่าทุกองค์เนี่ยต้อง30ทัศเหมือนกันนะต้อง30ทัศเหมือนกันมหาบริจาค5เราเคยคิดไหมว่าในร่างกายของเราเนี่ยอะไรบ้างเราจะบริจาคออกไปบ้างนะภายในเลยนะ บริจาคตาแต่ผู้การบอกบริจาคเอาสรีระไปเสร็จแล้วนะนะก็บริจาคใช่ไหมให้เขาควักตาหลังตายนะแต่ว่าพระโพธิสัตว์นี่บริจาคตอนเป็นนะบริจาคทรัพย์บริจาคราชสมบัติแล้วก็บริจาคโอรสและมเหสีอันเป็นที่รักไม่ใช่ว่าไอ้คนหย่ากันก็มีให้เห็นประจำเลยใช่ไหมแต่ทำไมไม่เรียกว่าบริจาคมันก็โอ้โหแย่งไล่หย่านะทำไมไม่หย่าให้สักทีสารอย่างนั้นอยากจะหย่าแทบจะแย่แล้วอย่างนั้นแต่อันนั้นไม่เรียกว่ามหาบริจาคนะไอ้คำว่ามหาบริจาคหมายความว่าบุตรกับภริยาเนี่ยนะเป็นบุคคลเป็นที่รักอย่างยิ่งรักมากอย่างว่าก็รักเสมอด้วยชีวิตนั่นแหละแต่ว่ารักโพธิญาณมากกว่าก็เลยจำต้องบริจาคเพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะต่างจากว่าผู้ที่มีลูกแล้วก็ทิ้งลูกอ่ะนะอย่างนี้ก็ไม่ชื่อว่าบริจาคลูกมีเมียแล้วก็ไม่เลี้ยงดูเป็นต้นอันนี้ก็ไม่ชื่อว่าบริจาคอะไรเพราะว่าไม่ได้เป็นกุศลบำเพ็ญบุพภาประโยคบุพภาประโยคเนี่ยนะหมายความว่าเจริญทั้งสมถวิปัสสนาในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆมาเป็นอย่างดีนะเจอพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระพุทธเจ้าของเราตอนเป็นพระโพธิสัตว์ออกบวชหลายชาตินะทรงพระไตรปิฎกก็หลายชาติเจริญสมถวิปัสสนาจนได้สังขารุเปกขาญาณระดับนั้นนะเจริญอยู่อย่างนั้นเนี่ยบ่อยมากนะนะเรียกว่าบุพภาประโยคบุพภาจริยาก็คือความประพฤติมาก่อนแล้วก็การสอนธรรมนั้นการประกาศอริยสัจตามพระพุทธเจ้าท่านก็ทำมาเยอะการสงเคราะห์ญาติบุญเหล่านี้ท่านทำมาจนถึงได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องมาประพฤติพุทธจริยาที่เราเรียกว่าพุทธกิจใช่ไหมกิจในตอนเช้านะกิจในตอนก่อนอาหารกิจหลังอาหารติดตอนหัวค่ำตอนปฐมยามมัชฌิมยามปัจฉิมยามเนี่ยนะก็บำเพ็ญกิจเนี่ยวันละ24ชั่วโมงต้องมาทำกิจอะไรบ้างแต่กิจเหล่านั้นทั้งหมดก็มาเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์สัตว์พระพุทธเจ้าทุกองค์เป็นฉันใดองค์ก่อนๆเป็นฉันใดพระพุทธเจ้าของเราก็เป็นฉันนั้นเนี่ยนะเหมือนพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆทั้งหมดเลยคือตรงนี้ท่านอยากจะให้เห็นว่าพระองค์เนี่ยเสด็จมาตามพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆพันเราไม่จำเป็นต้องเคลือบแคลงว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยจะน้อยกว่าพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆหรือเนี่ยนะเป็นต้นเนี่ยนะเราก็ไม่ต้องไปเคลือบแคลงไม่ต้องรู้สึกว่าน้อยอกน้อยใจนะบางคนน้อยอกน้อยใจใช่ไหมพระพุทธเจ้าของเราทำไมอายุน้อยจังบางคนถึงกับแต่งนิทานมาว่าพระพุทธเจ้าของเราไปขโมยดอกบัวเขามาก่อนว่าไปนั่นนะเพราะว่าอย่างเงี้ยถ้ามีดอกบัวอยู่สี่ห้าดอกใช่ไหมใครที่จะได้บรรลุก่อนก็ดอกบัวคนนั้นจะบานก่อนพระพุทธเจ้าของเรานี่แอบไปขโมยดอกบัวเข้ามาว่าไปนั่นคืออันนี้คือคนไม่รู้แล้วก็สุ่มเดามั่วไปหมดนะเพราะไม่รู้ก็เลยตำหนิในสิ่งที่ไม่ควรตำหนิไปกล่าวตู่พระองค์เนี่ยนะซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะพระองค์นี้มาด้วยบำบุญบารมีของพระองค์ด้วยการสั่งสมเพื่ออนุเคราะห์คนที่กล่าวอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่โปรดอยู่แล้วล่ะนะพระพุทธเจ้าก็โปรดไม่ขึ้นอยู่แล้วนะยังกล่าวว่าพระองค์นี้เป็นอะไรเป็นหัวขโมยใช่ไหมมีลัทธิบางลัทธิเนี่ยนะเอาอะไรมาเส้นพระพุทธเจ้ารู้ไหมแม่โขงนะนะตั้งแม่โขงเนี่ยเส้นให้แล้วคิดดูนะว่าคนนั้นบอกว่าถ้าบุญมันให้ผลนั้นจะเมาขนาดไหนก็ไม่ทราบสงสัยแหวกว่ายอยู่ในน้ำเมาตลอดกาลนะมั้งคือบางคนเนี่ยทำขนาดนั้นนะตำหนิดูหมิ่นดูถูกดูแคลนพระพุทธเจ้าเหมือนกับว่าถลึงตาดูดวงอาทิตย์เนี่ยนะโกรธดวงอาทิตย์มากที่ให้แสงสว่างถลึงตาดูเลยนะคือเขาทำอย่างโกรธแผ่นดินมากก็เลยจะขุดแผ่นดินให้เสียหายให้หมดเลยเนี่ยนะโกรธน้ำทะเลมากจะเอาไฟเนี่ยเผาน้ำทะเลจะตักน้ำทะเลทิ้งให้หมดเลยนะจะวิทย์น้ำทะเลเนี่ยถามว่าทำได้ไหมบุคคลนั้นถึงความเหน็ดเหนื่อยเปล่าและที่แน่ๆเขาจะต้องเดือดร้อนเพราะการกระทำของตัวเองฉันใดผู้ที่ประพฤติผิดในพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันบางคนนี่เขามีความสงสัยเนี่ยนะตั้งประเด็นตั้งแง่ตั้งงอนหาเรื่องที่จะไม่น้อมใจเชื่อพระพุทธเจ้าโดยประการทั้งปวงคนอะไรใจดำให้ทั้งแม้กระทั่งลูกให้เมียไม่รับผิดชอบนี่อย่างนี้ใช้ไม่ได้ฟังกันนะคนอะไรใจดำมีลูกตาแดงๆเพิ่งคลอดวันเดียวออกบวชเลยนะใจดำมากฟังกัน เขาทิ้งลูกวันอะไรนั่นกลับไม่ค่อยตำหนินะแต่พระองค์ออกบวชเพื่อสัมโพธิญาณเขาตำหนิแต่ว่าอย่างว่านะเราอย่าไปพูดตามคนตาบอดเลยเนี่ยนะคนตาบอดมันก็อย่างว่าเดินไปทำอะไรก็ได้แต่ถามว่าคนที่พูดเนี่ยนะไม่ใช่คนธรรมดานะในยุคนี้เป็นคนระดับสูงระดับอาจารย์มหาลัยไม่ใช่คนระดับธรรมดาเลยแต่ว่าคำพูดประเภทนี้เปล่งออกมาได้ก็เนื่องจากว่าเขาไม่เข้าใจพระพุทธศาสนาเขาไม่ได้ศึกษาพระพุทธศาสนาอันนะเขาไม่เข้าใจโดยประการทั้งปวงเขาก็กล่าวหมิ่นแต่ถ้ากล่าวหมิ่นเนี่ยนะที่เห็นเลยก็คือเขาห่างพระพุทธศาสนาก่อนใจของเขาก็ไม่เลื่อมใสเขาก็เลยไม่ได้เจริญกุศลที่ควรเจริญถ้าเขาไม่เจริญกุศลอยู่เขาทำอะไรก็ทำอกุศลอกุศลให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ให้ผลเป็นทุกข์ใครเดือดร้อนพระพุทธเจ้าเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนเขาก็เดือดร้อนตลอดกาลนั่นแหละก็เฝ้าวัตตะไม่น่าแปลกอะไรว่าปลาใต้ท้องทะเลเนี่ยนะมันจึงวิจิตพิสดารเหลือเกินสัตว์ใต้ท้องทะเลนั่นเดรัจฉานนะ